для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Вагаўшыся, Тадэвуш баязліва пастукаў раз другі, чуваць, што адамкнулі. Ён увайшоў цішком, каб госці не пачулі, пачці быў уклон зрабіў, загаварыў пра чула. Вось, дзядзька, тры дзянёчкі ўжо і прамінула, як я гасцюю ў вас. Кароткі час, вядома, каб госць нацешыўся такім гасцінным домам і вам аддзячыць змог за ўсё належным чынам. Ёсць неадкладная, на жаль, адна прычына пакінуць вас і зараз жа, каб не спазніцца. Я графа выклікаў і з ім павінен біцца. Хачу вам далажыць, што позва ім паслана, але ў Літве, як мабыць ведама і пану, дуэлі забаронены. Мне паняволі з ім біцца давядзецца на нейтральным полі ці ў самым княстве. Што ўжо будзе, тое будзе. Агідны фанфарон, ён нам у перапудзе дасць сатысфакцыю, бо ў адваротным разе ён будзе як фазан на пожугу на шпазе. А там я праз ласосну ўплаў і на той бераг у войска братні ўсім чарцям на ўсперак. Мне ж і ў тэстаменце ў свой час мой бацька значыў быць у страі сваіх, ды нехта перайначыў бацькоўскі запавет. «Чаму такі гарачы?» – спытаў суддзя, жартуючы. «Ты не купаны часамі ў кіпені, бо надта ж апантаны. Пырс, пырс, як хітры ліс, калі ганчак сабаку падзе на след яго. Я ж не такі кусака, каб ты ўцякаў з двара, як толькі душ на ўцёкі. Ну, выклік быў, няхай. На выклік аківокі таксама ёсць у нас». Навошта ж гарачыцца? Паслаць маглі б сяброў да графа прымірыцца, які даўней рабілася, маўляў, і так, і гэтак. Глядзіш, і памякчэў бы ён, а напаследак згадзіўся б і на мір, прынёсшы прабачэнні, і козы сытыя, казаў той, і прысене гаспадары. Штось іншае цябе штурхаю, цякаць, нібы якісьці едкі гіз жыгае таму і хітрыкі. А я ж табе пыхлівы не толькі сваяком, а бацькам быў руплівым. І гадаваў, і ўсім, чым мог, гадзіў і ладзіў. Стары расчуліўся і ўжо пяшчотна гладзіў па галаве пляменніка. А мне, вашэцік, мой пальчык мезіны шапнуў адзін сакрэцік на вушка, як і я табе. Твая прычына... Не паядынак з графам жэўжык, а жанчына. Цяпер на гэта моладзь проста зухі хваты. Ну так, скажы, прашу ж, прашу па праву таты. Тады ўж мулюўся. Сапраўдная прычына, мой добры дзядзішка, магчыма, не дзяўчына, а іншая. За кожны грэх не зарачыся, а я нявопытны, мо дзе і пагарачыўся. Пачуцці растравіўшы і сябе растравіш, і зробіш грэшны, а потым не паправіш. Вы не выпытваеце ўсяго, прасіў ён нехаць. Я мушу з'ехаць, Сапліцова, мушу з'ехаць. Уга, як порстка, дядька жартаўліва заўважыў: «Ты, як бачу, нешчаслівы залётнік, а навошта ж меладрама? Мо пасварыўся з ёй, скажы мне прама. Заўчора я заўважыў, ты ў застоллі сядзеў як на іголках, не спатоліў сябе нічым знаетку, а з-пад лоб'яўся паглядаў на тое прападоб'е, што прымасцілася ў цябе пры боку і кісла спелай ягадкай без соку. Пляменнічак мой, зразумей, заўсёды між парай закаханых ёсць нязгоды і спрэчкі ёсць, на тое ж і каханне, то ўсцешацца, то раптам уздыханне, то ўжо Бог ведае, з якой прычыны гатовы ў ход пусціць кіпцюр, каціны і дзірцеся, ну проста варты смеху і іх разлад і лад адна пацеха. Калі паміж вамі штось такое, дык плюнь, бо гэта ж дробязь і пустое, забудь пра крыўды, занядбай гняўлівасць, вазьмі ў дарадчыкі адну цярплівасць. Я вам дапамагу ўсю шорсткасць згладзіць і прымірыцца, і я згоды ўладзіць, але ты мне прызнайся перш, кахаеш? Прызнанне за прызнанне атрымаеш». Тады ўж адчуваў, што чырванее ад сораму, а ўсё-ткі не ўмее зманіць, рашыў на чыстую прызнацца: «Вы, дядзечка, здагадлівы ў кахацца, паспеў я з аднаго ці двух спатканняў у Зоську, выхаванку вашай пані. Але я чуў, як вы сказалі учора, старэйшую з дзвюх дочак пад камора сасватаць мне, як быццам сам я дужа хачу пабрацца з ёй красуняй ружай. Наадварот, на Зоську ўсе разлікі маіх намераў, быў бы грэх вялікі любіць адну, за жонку ўзяць другую. Найлепшы лекар час, і я мяркую ўсё ж ехаць, як бы мне было ні шкода». «Ды што ты, тадзік, ад нязгоды суддзя ўжо хваляваўся, то ж загана, калі збяжыць каханы ад каханай». «За шчырае тваё прызнанне дзякуй. Прыкінуўшы, дык і бяды ніякай не бачу ў выбары тваім сардэчным. Ды больш таго, я сам усім сустрэчным гатоў прызнацца, буду першым сватам, а на вяселлі пасаджоным татам тваім і Зосчыным. Ты сам пабачыш. Ну, задаволены, чаму ж не скачаш?» «Вы, дядзечка, сваёю дабрынёю, — тады ўжо адказаў, — свой верх над ёю не возьмеце», — намёк на ўпартасць цёткі. «Я Зоскі не аддам. Такі кароткі яе адказ зараней я прадбачу». «Я папрашу, і Бог падкіне ўдачу». «Не ўпросіце. Ні грозьбай, ні маленнем», — тады ўжо адказаў. «Благаславення прашу я вашага, і ў грунь з парога пушчуся ў невядомую дарогу». Было відно, па ўсім суддзя ўзлаваўся. Ён вус круціў, а ў спрэцы не здаваўся. «Ты, бачу, шчырае зрабіў прызнанне. Спярша дуэль, а потым і каханне назваў прычынамі свайго рашэння. Ад'езд у белы свет без запрашэння, ды гэта ж круцікі сляпыш убачыць. А вось і дядзьку ўдасца акаўпачыць, не ўдасца. З баламутам проста гора. Ты мне скажы, дзе быў ты пазаўчора? Чаго ты сноўдаўся ля падаконня, калі ўсе ў доме спалі, як вось сёння? І труеш, галубок, калі, крый Божа, ты Зоську ачмурыў і нават, можа, а зараз у кусты б хацеў падацца? О, не, каханенькі, твой план не ўдасца. Падгаварыў, спажыў, ідзі ж да шлюбу, вянчайся з Зоськай, люба ці не люба. Цукерачка ці рэдька ў горкім перцы, а будзь ласкавы стаць ёй на каберцы. Запомні, што сказаў і я, і ты мне. Як быццам болей няма бяды мне, чым вашы заляцанні. Бедыш цугам, Ідуць, брыдуць, аж галава ідзе кругам ад тых турбот, а ён яшчэ з каханнем, каб не заснуць старому да світання. Дык вось, пакуль цябе не ўзяў за вуха, ідзі кладзіся спаць. Тадэуш слухаў і бачыў, што пара к сабе вяртацца. Суддзя ж Пратаса клікнуў распранацца. Як п'яны, зацяжэлай галавою, Тадэуш, моўчкі выйшаўшы з пакоя, быў сам не свой, стараўся разабрацца ў пачуццях, думках, трэба ж гэтак стацца, прачостка, першая ў жыцці пагроза, лоб варты гуза, ён цаніў цвяроза. Калі б уведала пра гэта Зося, а там і тылімена, ўсё б сышлося ў клінок, як свет няўдачніку ў каханні. Не, трэба бегчы, бегчы заўтра ў ранні. Схіліўшы галаву ў маркоце, ён і кроку не ўспеў зрабіць, як штосьці з цемры ў белым збоку з'явілася, нібы той прывід заступіла дарогу і, прасцёршы рукі, бляск адбіла праменняў месяца пярсцёнкам і з дакорам шапнула ў твар. От і няўдзячны, ганьба, сорам, шукаў у позірках маіх маўклівай згоды. Цяпер і я не я, глынуўшы асалоды. Жадзён быў слову кожнаму майму учора, а сёння ўжо аглух, каб не пачуць дакору. Няўжо ж у позірках маіх адна трута? Што ж, варта, варта мне такога шалапута, не трэба было знаць, бо гэтакі мужчына ўзаемнасці не варты, варты вераўчыны. Какецтва не ў маёй натуры, сам ты бачыў, калі падкочваўся. І вось як ты аддзячыў, такі ўжо ганарлівы стаў, святы нібыта. Што ж, кажуць, танна купленая, танна збыта. Мы, грэшніцы, сябе ж за тайны грэх караем. Навука, мука, прыказка, як свет старая. Абвінавачваннем тады ўж запярэчыў. Бажуся, я з табой не пазбягаў сустрэчы ні з нейкай гордасці, ні з чэрствасці сардэчнай. Прычына іншая, табе самой, канечне, вядомая, спатканні нашы не прабачыць ніхто, хто прыцікуе іх і ўсё пабачыць, што ж стануць гаварыць. Любіцца ў потай грэшна. Яна перадражніла злосна. Грэшна? Смешна? Ты разважаеш, я нявінная ягнятка. А ўспомні, як паводзіў ты сябе спачатку. Я прадстаўніца полу кволага, гатова дзеля кахання ўсім ахвяраваць. Не нова мяне б судзілі плеткары найгоршым чынам, сцярпела б слабасільная, а ты ж мужчына. Вам, збродлівым катам, якая будзе шкода, хоць з дзесяццю, марцовы юр, вам асалода. Скажы па праўдзе, ты мне здрадзіў? Як прасіла, пытаючы ўжо на ўзрыт, загаласіла, падумай, суцяшаў ён. Што аб чалавеку, вяскоўцу дужым, які я, а не калеку сказалі б людзі, калі б ён сваёй каханцы даў клятву дома быць, тады як навабранцы, яго равеснікі і ўжо маладажоны, ад жонак і дзяцей бягуць, каб з-за кардону прыйсці да іх у форме нашых войск пад сцягам сваёй дзяржавы. Мой ад'езд лічы працягам бацькоўскага ва ўсім абдуманага плана. Мой бацька завяшчаў, каб я служыў уланам, і дзядзька згоду даў. Такое ў нас рашэнне. Я заўтра ж выйду, сказаў на заключэнне. Што ж я перашкаджаць табе не маю права. Не стану загародай на шляху да славы, геройства, шчасця. Ты сабой амур, карцінка. Такому знойдзецца прыгожая дзяўчынка і багацейшая, магчыма, я б прасіла, каб ты прызнаўся мне, хоць можа і праз сілу, пакуль вось тут бывай, адно другому кінем. ці шчыра ты кахаў мяне. І мне, жанчыне, так важна гэта знаць. Я цябе чакаю апошні раз сказаць кахаў або кахаю. Я ў сэрцы зберагу той скарб, тваё прызнанне, як напамінак, што ў мяне было каханне сапраўднае. Хоць ты і забудзеш мяне, мілы, а я запомню, што ты скажаш да магілы. І зарыдала, ломячы вачай рукі. Тадэуш, адчуваючы, што гэтай мукі не стерпіць больш, а патрабуеш так нямнога сказаць кахаю, хоць каб у сябе самога ён запытаў, кахаў ці не яе тым разам, то і нялёгка прозабраўся з тым адказам. Паспешліва сказаў: «Бог бачыць, Тэлімена, калі зманю, хай тут жа лягу трупам тленна. Любіў цябе або кахаў, як ты сказала. І хоць было нам абаім тых ночак мала, зазнаў я шчасны момант не адзін, як быццам. Мне пра цябе, даль Бог, ніколі не забыцца». Яна, мяркуючы па ўсім таго, чакала, памкнулася к яму і да грудзей прыпала: «Я спадзявалася, што ты не здрадзіш, любы, хоць і была гатовая да самазгубы. Ты ўратаваў мяне, тапельніцу ля ўзмор'я. Табе я сэрца аддала, аддам і двор я. Дзе б ты не быў, я за табой пайду, і ўсюды з табою мне пустыня будзе райскім цудам». Тадэуш вырваўся з абдымкаў і са злосцю сказаў: «Без цырымоннасці ад ваша мосці я не чакаў. Кім пойдзеш? Можа, маркітанткай за легіёнам, як за табарам цыганка? Не траць развагі ні на фэст, іду ў салдаты. Дык мы ж звянчаемся, і пойдзеш ты жанаты?» Яна падказам мірылася растлумачыць: «Ні ў якім разе, каб жанітьба я задачыць сябе самога і цябе, няма дурнога». Ад гневу ён трымцеў і ў твар зірнуўшы строга ўсё ж падзякаваў за ласку: «Будзь здарова, я ў ранні выеду», і скончана размова. Ён рады быў, што вызваліўся ад абузы, хацеў ісці, ды страшным позіркам медузы яна сказала: «Стоп», пусціўшы ў ход у пікі. Не чалавекам трэба быць, а зверам дзікім, каб так глыбока раніць. На цябе ж падобны мог быць пякельны гад ці яшчур дапатопны. Даверушыся лёстачкам тваёй гадзючай душы, я аж траім залётнікам рашуча адмовіла: асэсар, рэгент, граф без меры, мне набіваліся пяшчотна ў кавалеры. А ты, знеславіўшы сіротку, палахліва цяпер адгэтуль хочаш збегчы? Што ж, не дзіва. Я знаю брата вашага, было знаёмства. Усім вам уласцівы зман і вераломства. Але такі ўжо слізкі ўюн, як ты, спаткаўся мне ўпершыню. Я чула, як ты спавядаўся перад суддзёй. Было аж слухаць невыносна, я Зоську ўпадабаў, праныра, румзаў слёзна. Люблю яе!» Дзяўчынку нявіннай цёмнай хацеў нацешыцца спакусник вераломны: «Бяжы, бяжы! Я пракляну цябе за гэта, застанешся тут, зняслаўлю перад светам, каб іншых не чмурыў ты ласкай слоў паганец. Прэч, прэч з вачэй маіх, нягоднік, ашуканец!» Адкленічаў, знявах пякучых, як жыгала, якіх ніводнаму сапліц не выпадала дзе-небудзь чуць па адрасу душы шляхетнай, не то што ў адрас свой, як з цемры апраметнай, Тадэуш пабляднеў, аж у вачах дваіцца. Ён, сплюнушы за гідай, прашаптаў: «Дурніца!» Аглушаны яе бязлітасным прысудам, ён неяк выбег з дому ў двор. Нібы з прастуды прабралі дрыжыкі, бо адчуваў, што варты і тых яе праклёнаў страшных і пагарды, пакінуў жа яе няшчасную самоце наплачацца цяпер, як кнігаўка ў балоце. Спагадваў ёй, але мілейшая ад спагады яна не станавілася. Ён быў бы рады аб Зосі пагадаць, але аднак вагаўся. Такая мілая, навошта я ёй здаўся, кот збродлівы? А дзядзька ж абяцаў быць сватам, магла б і жонкай стаць. Дык не ж. Шайтан абхватам схапіў усе ў вярхом'ю тую ноч і учора, штурхаючы з граху ды ў грэх. О, гора, гора, дзе ж выйсці адшукаць, сумленне супакоіць і лёс разладжаны на новы лад настроіць. У бурнай сумятні пачуццяў на імгненне ён пра дуэлю спомніў. Вось яно рашэнне. Заб'ю, сквітаюся з тым дэндзі джалам шпагі, альбо загіну сам. У гневе без развагі бубніў ён, ідучы, але праз нейкі момант ужо ў сумненні ставіў і сабе самому пытанне, а за што? У чым ён вінаваты? І гнеў, што дамагаўся помсты і адплаты, паціху прамятаў другім пачуццям сцежку. Спагадзе жалю з прыкрай горычу ў прымешку. Калі ён любіць Сосю, і яна, магчыма, аддасць яму руку, дык ці не была прычына перашкаджаць? Учынак амаральны, нізкі, зрабіць няшчаснымі ў любві сваіх жа блізкіх. У роспачы шукаў ён выйсця і ў бяссіллі знайсці спыніў свой выбар, знойдзецца ў магіле. Лоб сціснуўшы рукой, як рану нажавую, ён бег з двара да сажалкі праз межавую абсаду. Вось узбег на бераг, стаў у позе лунатыка і ў той жа момант сумны позірк спыніў на завадзі ў гарлачыках, як чашы пад манным покрыве крыніц азёраў нашых. Стаіць расшыранымі ноздрамі, удыхае балотны водар і як быццам папіхае сябе ў абдымкі глыбіні, а вір віруе і самагубцу булькатам вады чаруе: не бойся, дай нырца, і ты ў абдымках смерці. Тадэуш падсвядома ўзеў той калаверці і шоў ад Элімена, бачачы, што справы благія. Ён напрамак свой узяў наставы, падумала каюк і крыўд як не бывала. Тадэушу яна не то што даравала, хутчэй праніклася спагадай чалавечнай, бо ў сутнасці ж яна была добрасардэчнай. І ўжо як дужа з крыкам бегла ўслед: спыніся, ты чуеш, дурань, раз не хочаш, не жаніся, другую любіш, ну любі сабе, вянчайся і едзь у свет, але на згубу не рашайся. Было ёй горка, крыўдна, рэўнасць захлынала. Яна хацела пакараць і пакарала абразай словам, бо другую ж Вісус любіць. Але ў думках не было ў яе, што згубіць той злоснай лаянкай. Шкада, што ён здалёку не чуў нічога, быў на беразе ў змроку. Дзівос паволі лёсу не бывае. Аднекуль едуць коннікі сюды і наплывае імклівы тупат. Граф з жакеямі пад'ехаў, даставаў. Месячная ноч была на ўцеху душы і сэрцу хараство. Усё паветра пранізвалася гучным крэктам, нібы з нетры зямлі сачыўся арф эольскіх гул басісты. За польскіх жаб не знойдзеш болей галасістых. Граф спешыўся і пра наезд зусім забыўся, лавіў гармонію начы, аж праслязіўся, вадзіў па вервах позіркам па ручаіне, нібы пейзаж гравіраваў, а па даліне і сапраўды ўвесь краявід быў маляўнічы. Два ставы як равеснікі свае абліччы пяшчотна зблізілі, як пара закаханых. Крынічны справа вобраз мілай сельскай панны, сінь у вачах, бялявасць шчок, а вусны, вусны. Застойны злева, маладзян яе спакусны, смуглявы тварам, сарамлівым вус русявы, чым не жыццё яго прыродныя праявы ў мастацтве, вунь жа ўправа, то ж дзяўчына купаецца, аж серабрыцца ручаіна. А там, над левым ставам, між лазы, як быццам, яе залётнік у сялянскай шэрай світцы. З абодвух ставаў злівы шыбінай празрыстай спадалі ў рыну. Гэта шыба залаціста мігцела ў месячным святле і каля створак дзвюх заставак распырсквалася градам зорак. Той шумны вадаспад з мясцовай назвай варста, не ў прыклад горнаму і ўсім прыкметам карста, спадаў уніз у вузкі роў, а не ў цясніну, і свідраваў, як бурам, з дна сівую гліну. Зірнеш і ўсё сабе ўявіш пры хаценні, сядзіць там дзесь і свіцязянка ў летуценні, трымаючы адной рукой свой збан бяздонны, і мірна лье і лье, другой рукой патоні, рассейвае, як боб, чырвонцы і дукаты, з прыполу, не змяншаючы свой скарб закляты. Струмень, уцёкшы з рова плаўна па лагчыне, выкручваўся ў траве спакойнай чорнай плынню, нібы той жмуцкі вуж Гівойтас па празванні, увесь у бляску месячным і серабрыстым ззянні. Паўзе, як дрэмлючы пакуль у лугавіне, не ўточыцца ў бадзяк ці хмель, і там не скіне бліскучую парчу пад навіссю алешын, які зводдаля абрысам кронаў плешын здаюцца зданямі, без тулаваў галовы, бо па нізоўю ўсё заслаў туман ліловы. Паміж ставамі, ніжай грэблі, панад ровам, замшэлы млын распоразу ўначы сурова пабліскаў то акенцамі, то свечкай з ганка, як апякун стары, пужаючы каханку. Падслухай, што шэпча Янка ці Мікола, а ўчуе цмоканне, паверне з плёскам кола і спудзіць. Вось і зараз ён свой слых настроіў і скрыпам выбіў графа з рамантычных мрояў. Граф схамянуўся, зірк сюды-туды бачыць, та дэвуш пры стаўку стаіць. Што гэта значыць? Пранік у стан мой ворах мой жа тайна? Адразу ж крык падняў прарэзліва адчайны: «За зброю! Вунь ён, вунь, хутчэй хапайце!» Жакеі рушылі ў галоп: «Трымайце, вяжыце!» Той жа крык неўтаймаваны. Тадэвуш, як шарак апанаваны гайнёй сабак, быў схоплен і палонен. Што адбываецца? Па ўсім аблонні ляцяць, мільгаюць цені да дварышча, граміць сапліц равуць, а нехта свішча, шум, гам чуваць з двара. І там трывога: «О, моцны бог, няўжо наезд аблога!» Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.